بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك جلتي نونجس أنت يالله سبحانه وتعالى دي ساكو سيمم دمبل دي ساكو سيمم أنجيقل دي كونيان ومسل نيوسي سوني أي بكان أكسوني نياوتي في جف سيدنا أمول كن كن ورجام وشدق كدول مم يالله سبحانه وتعالى di seede ne mom moy yonenante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam murijamam yalna jam yalla ak xewolam ak barkeyam yag wacc ci kawam mom ak sabam ak nya topon sen ginnaw ak kep ko top ci ginnawam ci ak rafetal bayda yawmiddin di delu ci ci tere bi di thalathati al-usul li sheikh al-islam muhammad ibn abd al-wahhab rahimahullahu ta'ala di ñetti jotaan yi nga xamne jullit bu nek war na ko xam ci jotaay yi wessu ñu jallon jotaan bu ñeuk ba waye ak ñaarelu jotaan ba ben bu ci nek ak seeni tektal di xam gi jambi wara xam boromam subhanahu wa ta'ala waye xam gi jambi wara xam diineem li diine l'islam ñaari ciosan yu mag yoyé yépp ñu taxaw ci ci ak faram faccé ak seeni tektal comme ni ko borom téré bi indé ci bindu tay bi nak lañu wara tambalé ñettéli ciosan bi ciosan bu mag di ñettéli ciosan ci ñetti ciosan yi nga xamné julit bu nek war na ko xam di xam gi julit bi wara xam yenenteem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ koy défé sa suné dañuy jang bind bi niko borom téré bi indé buñ sa joggé jaar ci ak faram faccé bi idhnillahi tabaaraka wa ta'aala kon borom téré bi di muhammad ibn abd al-wahhab rahimahullahu ta'aala dafa wax ni al-aslu thalith ma'rifatu nabiyyikum muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muhammad ibn abdillah ibn abd al-muttalib ibn hashim وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وله من العمر 63 سنة 40 قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر كن لي موي بندو تايبي بو نخي بروم بي سبحانه وتعالى كوم نينكو جونجي ليغي دي نياتيلي جوسان بيغا خامني جوليت بو نيك وارناكو خام تي موي خام جي جوليت بي ورا خام يننتيم صلى الله عليه واله وسلم سي لي ني واخون سي جوتاي يي ويسو بات ييغا خامني نيوي باتي سيدي di sere gi julit bi di sere ne amul kenn ku ñu wara jaam ci deug ku dul yalla subhanahu wa ta'ala sede it ne muhammad ndaw yalla la jaamam la yalla ko yonni te jaamam la sede bobu nit ki di sede faw dafa wara teg ci xam xam nit ki waru ta sede lu mu xamul kon gannaaw bañu xame ciosan bu ñeek ba di xam borom bi subhanahu wa ta'ala ak aq bi mu am si ñun ñu war ko ko defal muy jaamu ko mom kesse mom borom bi subhanahu wa ta'ala kon yalla na it ñaarelu xaj bi ci baati sede yi te moy sede ne yalla yonni muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sede gog nga koy sede yalla na nga xam moy kan mom yenente bobé alayhi salatu wa salam ak ban aq la warlo ak ñun lolu tax kon ci ciosan bu mag bi ci bindu tay bi insha Allah ta'ala dinañu xam yenente bobé juddom ak askanam ak ciosanam ba niko yalla subhanahu wa ta'ala yonne motax borom tere bi indi ciosan bi kon mu jital ci ne الأصل الثالث نتيل تشوسان بي معرفة نبيكم خم جين ورا خم سينو بيننته محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودال دي تعملينك وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب دال دي تدو لينا خم نموي أسكنم مانام لم أي مامم مم يننته بي صلى الله عليه وآله وسلم جيتل سيتورم سنو يننتي نن لا تود من هو محمد محمد نك تربا خمن موي تربي غنا سيو سي اي تورم موم يننتي بي صلى الله عليه واله وسلم القران تود كو سي اي برب يو ووتي محمد رسول الله كوم نمو نيوي سي الفتح وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آل عمران ما كان محمد أبا أحد من رجالكم سأحزاب أك آية يباري باري باري يليد سبحانه وتعالى تدينكو أحمد أحمد كم نيمو نيويسي سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي من اسمه أحمد من بعد اسمه أحمد عيسى عليه الصلاة والسلام بقل جمدون بقل أو خاتم تنوك يننتبي صلى الله عليه وآله وسلم يقل لن أمن يننتبوي نو قناوام تنمو تدو موي أحمد كن ترويدي محمد أك أحمد لب أي ترم لمم ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم نياري تريو يه لمو يتكي أك لمو يفيري موي كو باري لمم ينتبي صلى الله عليه وسلم أي ملو كان يوار الأكيمت أي ملو كان يرفت أي جيكو يرفت أي ملو كان يوخمن يوار الأكيمت لكم نكو بروم خم خم يوخي أي كثير المحامد عليه الصلاة والسلام وفي li ñi ñëk wax moy ne mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mbolem ay turam mushtaqala manam ay tur la yu am maana yu firi du jamid jamid moy tur wo xamne amul duñ ko soqé ci dara ci limuy firi afwan way ay tur la yo xamne mushtaqala da fay am fu muy joggé am lu muy firi كون تروي دي محمد اك احمد فمو جوغي موي سي باتو حمد باتو كنت موم يننت بي صلى الله عليه وسلم كو بري اي ملوكان لا يي وارال اك كنت واي بوكو نا سي اي تورم بلغي نبي الرحمه يننت بيغا خامن موي يننت يرمند نبي الملحمه يننت بيغا خامن مو اندي جهاد سي يوني الله سبحانه وتعالى بوكو نا سي اي تورم الحاشر العاقب yi moy turi yi wer yi gëna wer ci ay turam comme ni mi ñëw ci as-sahih di jiromi turi wer ci ay turam waye ba sa gëna ci yu comme niñ leen ko waxe moy muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom téré bi lim fi lenn ci askanam manam ay mamam te buñ koy wax mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay mamam dañu naan muhammad ابن عبد الله عبد الله دي دومي عبد المطلب هاشم كجر هاشم دي دومي عبد مناف دي دومي قصي دي دومي كلاب دي دومي مرة دي دومي كعب دي دومي لؤي دي دومي غالب دي دومي فهر دي دومي مالك ابن النضر دي دومي كنانة دي دومي خزيمة دي دومي مدركة دي دومي إلياس دي دومي مضر دي دومي نزار دي دومي معد دي دومي عدنان مومينك مو بوكو سنجبوتو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وتهينا نبي صلى الله عليه وآله وسلم بويلم أي مامم بويلمي نعرفو كمام سنجي يجسي عدنان كم ننكو لمي ليجي ñaar fukki mamam li commencé ci عبد المطلب ميغا خامنا موي مامام مي سسرك مامام بي نيك دا عبد المطلب باسي عدنان نيار فوكي مام لاي موم يانت بي صلى الله عليه وسلم ميغي بوك سي غيرو قريش غيرو قريش ميغا خامنا اشرف القبائل موي سي عربي غير غسا غنا تيد غير غسا غنا تيد قريش مومي نا كوم نين لنكو واخي ليغي كون ميغي جوغي سي njabotu Ismail comme niñ len ko limale legi ndax arab yi ñaar lañ arab yi ñaar lañ dafa am lu ñuy tuddé al arab al ariba mo ñi nga xamné ñoy ciosanu arab yi al qahtaniya arab yoyé di al ariba dess len seddelé ñaar mo ñi nga xamné al baida arab yu ñëk ya té yalla alak len ñu joggé fi ñoñ baida lañ mais ña dess sa ñom ci al arab al baida ci al arab al ariba ña dess ci ñom ñoy qahtan qahtan ñom rek ñom ño dess ci al arab al ariba ñoñe ñoy ben xaj bi ci arab bi benen xaj ba di al arab al musta'riba arab yi nga xamne dañ leen di tuddé musta'riba lolé lamuy firi moy ne nekku ñu won arab ci ciosan waye dañu mujju nek arab ci walu lamagne jaxassok arab yi ba amatu ñu sax aw lak sen lak mujju nek lak arab ñom ñu jaxassok arab yi ba mujju nek arab te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoñe la bokk di al arab al musta'riba te ñom ñoy adnaniya kon arab yi ñaar lañ qahtaniya ak adnaniya qahtaniya neena la ñom ñoy al arab al ariba waye adnaniya ñom ñoy al arab al musta'riba ñi nga xamne ñoy njabotu ismaeil alayhi salatu wassalam ndax xam ngeen ne ismaeil nekul won arab ndax ismaeil doom ibrahim la alayhi salatu wassalam way liko def arab moy gaday gi ibrahim alayhi salatu wassalam gaday andak ismaeil mu nekkon lire nek lire bu nam ba ñëwé makka nga xamné ndand fay fay la won dara néw ko won ibrahim daldi sañ ci makka bi nga xamé né yalla subhanahu wa ta'ala gennal na len zamzam muy téenu zamzam ndox ma ball arab yi daan wër nga xamné ndox lañ daan wër fu ndox am rek ñu campé fa ba ñu gisé picc yi di wër ñu xamné picc yi da fa ñu jëm ndox am na fa ba ñu ñëwé fekk yaayu ismaeil alayhi salatu wassalam sakku ci mom ndax mën nañu dëkk ak mom ngir jërñu ci ndox mi soxna ci may leen loolu ñoñe di al jurhum daldi muju campé fofu dëkk ak ñom ismaeil mag seen biir yaru seen biir di lak seenuk lak xam nga re xalé bi dogo juddu namp waye dundu ci aw nit aw xet da fay mujju bok ci ñom ndax neena la ismaeil bi mi ñew makka da don namp ab leer la won legi nak mag gi mag ci bir jurhum de fami arab manam giir goge nga xamne ñom ñoo ñewon dekk fofu mu mag ci ñom di lak senu lak bal dem ba jël ci ñom soxna comme niñ la ko waxe legi ba boy wax askanu yenente bi sallallahu alayhi wasallam day dem ba adnan te adnan momé min waladi ismaeil si sati ismaeil ya la bok kon lolu moy askanu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon buñ ne muhammad doomu abdullah la abdullah moy baye abdullah di doomu abdul muttalib nak lolu du won turam mais shayba la tudde shayba abdul muttalib lan mo indi abdul muttalib jamu muttalib lan moko indi lako indi moy dafa ando nak bay taxam di al muttalib da al muttalib mom domi abd manaf la domi abd manaf la ak al muttalib ak hashim ño bokk ben bay di abd manaf legi al muttalib bima andek shayba ñu joge ci tukki dem seeni ndijaay ya newoon di Bani Najjar, seen ndijaay yi newoon fii si Madina. Maanaam jeexiti tukki bi defoon si moom jeexit mu ñuuloon kukku, moom moom Shayba ñuuloon kukku ba ñu yaakaar ne kii day jaam la. Ñu koy tuddee jaamu Muttalib bi. Muttalib bi de jaamam bi, jaamam bi mu àndal te fekk du jaamam, waaye dañoo yaakaar ne ci melokaan ba mu meloon ne jaam la. Ñu tuddee ko Abdul Muttalib, waaye turam mooy Shayba. Kon Abdul Muttalib nee naa la mooy maamam bi njëkk moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax da nga naan Abdullah di doomi Abdul Muttalib. Nga continue comme niñ la ko waxee léegi si ne doomu Hashim la, Hashim di doomi Abdi Manaf. Abdi Manaf moom ma la wax léegi ne ñeenti doom la amoon di Al-Muttalib ak Abdu Shamsh ak Nawfal ak Hashim. Moo tax ñu naan Banu Hashim, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi bokk si Banu Hashim, ndax Abdi Manaf ñeenti doom la am. Kenn ki di Hashim, Hashim njabootam la ñuy tuddee Banu Hashim, te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam si njabootu ñooñee la bokk. Moo tax boo déggee ñu ne la Banu Hashim du ñu lekk sarax. Banu Hashim lii moo ko waral. Léegi Banu Hashim mooy njabootu Hashim, ndax Abdu Manaf ñeenti doom la am, Al Muttalib ak Abdu Shamsh ak Nawfal ak Hashim. Al Muttalib njabootam la ñuy tuddee Al Muttalib yuun. Al Muttalib yuun mooy njabootu Al Muttalib. Abdu Shams njabootam mi nga xam ne Uthman radiallahu taala anhu si njabootam la bokk, maanaam si foofee la soqee ko ñu leen di tuddee Banu Abdu Shams. Ak Nawfal ñeenteeli doomam ba nga xam ne sahabiyu bu mag buñ naan Jubair ibn Mutaim kadaay Hakim ibn Hizam si njabootam lañu bokk. Si gàttal lii mooy askanu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon da ngay gis ne Ismail mooy maamam bu mag ba, maanaam ma ngay dellu si Ismail booy lim ay maamam si Ismail lay dellu. Te Ismail doomi Ibrahim la alayhi salaatu wassalaam, ndax Ibrahim Ismail mooy doomam ju mag ja. Yàlla subhanahu wa taala mayaat ko Ishaq. Ishaq moomee mooy maami Bani Israil yi. Banu Israil kay seen maam mooy Ishaq, ndax Ishaq moom moo jur Yaaqub. Yaaqub mooy Israil. Yaaqub si jëmmi boppam mooy Israil, turam mooy Israil. Moo tax njabootam ñu naan leen Israil, Banu Israil. Mboolem yenente yàlla ma sa yónni si njabootu Ishaq mii lañu bokk ba mu des sunu yenente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom si njabootu Ismail la bokk. Si ngay gisee kon mboolem yenente yàlla ma sa yónni gannaaw Ibrahim si njabootam lañu bokk. Moom Ibrahim mooy seen maam ñoom ñëpp. Waaye comme ni ma la ko waxee léegi, njabootam ñaari xaaj lañ. Ñi ñuy tuddee Banu Israil nga xam ne Ishaqay seen maam, ak ñi nga xam ne mooy Adnani yuun ya nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam si ñoom la bawo. Juddoom nag moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee naa la gannaaw bañ waxee si askanam dinañu wax si ak juddoom xañ la judd. Moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi judd si atum ñay wa, comme ni ko borom téere di waxee aamal fiil. Ndax bu njëkk nit ñi dañu daan taarixee, maanaam dañu daan datee ab xew-xew bu rëy bu xew. Ñu naan atum nangam ma, atum xiif, atum mbas ma, atum bekkoor ma, atum ñay wa. Aamul fiil mooy atum ñay wa. Lu tax ñu tuddee ko atum ñay wa? Ndax mooy at moomee nga xam ne benn buur bu bewoon bu nekkoon Yemen buñ naan Abraha dafa jëloon décision ne dafay daaneel, dafay mabb Kaaba gi. Te mi ngi yoroon armée bu maga maga mag, bu rëy rëy rëy di ay ñay. Moomit ñay wa mu yoroon si jëmmi boppam ñay wu mag la woon, wu rëy, mu waroon ko ne dafay ñëw mabb si Kaaba gi. waye ba mu ñëwé ba barab bu ñu tuddé al maghmas la ñay wi dal di taxaw ñay wi dal di gor nangulo jog bu ko abraha daqé pour mu jog bu ko jubalé fenen fodul makka wenen yon ñay wi dal di gawantu dal di dem waye bu ko jubalé yonu makka mu lank ne du dem yalla subhanahu wa ta'ala dal di koy té fof ngay habis al fil ganna lolé la yalla subhanahu wa ta'ala yunni ci ñom mbugalam ganna ba nga xamé ni wa makka genn nañ makka bayiko kaaba gi yalla subhanahu wa ta'ala wan ko katanam mbugal ko ci ay picc yo xamne yonni nako mom borom bi subhanahu wa ta'ala nya nga yoron ay xéeri sawara jere ko ci sawara picc bu ci nek yoron ñetti xéer benn ba sa beg ba yenen ñaari xéer ya ci tank ya ku ci xéer wa dal rek nga daldi xar ñaar de yalla subhanahu wa ta'ala non la len bugale comme nam ko netele ci alquran ci suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul khaw khaw bu mag bobu nga xamne xewon muy abraha ñew gi mu ñewon ngir mab ci kaaba gi ak mbugal gi ko yalla subhanahu wa ta'ala mbugal muy xew xew bu reuy bu kenn dul fatte bu arab yi dul fatte ci la yenente bi sallallahu alayhi wasallam judd lo tax ñu naan kon ci atum ñay wala judd amal fil kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci at momé la judd juddom ga nak ando nak ay mandarga yu magga feñ and ak juddo manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mi judd ay mandarga yu reey dafa feñ ci aduna ba melni ne amna gan gu reey gu ñew mandarga yoy bokon na ci comme ne ko cheikh saleh hafdahu allah ta'ala tudde fi leer gu mag gu feñon leer ak leer gu mag feñ ci aduna ba leral pale ya nekkon sham pale ya nekkon sham di bore suri ñu gis ak leer go xamne même ñi daan tukki jamono yoy ba ñëwé sédé nañ ko sédé nañ né leer gi ñu gisoon day musuñu ko gis xërem ya nekkon fofé yépp dañ doon trembler gëssamu di trembler lolé lepp nekkon ay mandarga yo xamné comme niñ koy waxé irhasat manam di wone judd ku mag di yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbolam jinne yi ak mbolam shaytane yi yegon nañ juddo mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay mandarga yu mag yu feñ ci gudd gog ak ci jamono joj kon ci at mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam juddo barab ba mu juddo mom lañ doon wax shi'ab soriwul kaaba gi si bori kaaba gi si ben barab buñ nan ash-shi'ab fofé la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juddo fofé sa makka bi mu juddo kako nampal ma nga bawo won bani sa'd ñen ko halima as-sa'diyya mom moko nampal mom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bayam fatuna lu jitu muy juddo mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fek bobu ambla bayam sila fatu de abdullah yaay mit bi mu juddo yagul dara yaay ja fatu mu nek jirim juddu nek jirim way yagul dara mu nek bayo nek jirim nek bayo amul nday amul bay kako yaron di ummu ayman al habashiyya nga xamene mu ko donno won ci bayam jaamu bayam la won ko ke di ummu ayman mom moko yar mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mamam dal di koy yar di Abdul Muttalib bi mam ja gaño it ki di baytaxam di Abu Talib dal di koy jël mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy yar kon mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam dunduna ba am ñeen fukki at dundu ci ak kolité ak deggu ak teranga watu lepp lo xamné jaamu xërem la woon waye lepp lo xamné dafa jëmon ci sangara mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam kuko sori woon la daanul def li ceddo yi daan def juddu nek ku ragneeku sen bir ci ak mbax ak tedd waye def lepp lu bax wattu lepp lo xamne ak wagneeku wagneeku la mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bal da dan sax genn makka di wet fa lañu tuddé ghar hira nga xamne sori na makka ci alba ci montagne fofé la dan dem ci ben khunt wu ñaan hira si montagne buñ nan hira si khuntu wala dan dug mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla comme niko hadith al bukhari netale yata'abbadu al ayyam dawat al adad comme niko sun ya aisha radiyallahu ta'ala anha netale khadija di sohnam radiyallahu ta'ala anha dan ko preparel yobbal mu fay nek ay fan di xalaat ci li nit ñi nekké nga xamné du dëgg mom xamna ci jëmmé bopam né du dëgg waye jotagul ndigal kèn yonné wuko waye yalla subhanahu wa ta'ala moko préparé no moko préparé bopam mu xamé lan moy dëgg ak lu dëgg diko yek ci xolam di wét fofu di xalaat ci li nit ñi nekké bani ko yalla subhanahu wa ta'ala yonné manam bani yalla subhanahu wa ta'ala waccé ci mom wahyu jibril fekk ko fofu dal likoy ind li nga xamne moy message borom subhanahu wa ta'ala sant ko li nga xamne moy jang ind ci mom iqra yenente bi sallallahu alayhi wasallam nan ko ma ana bi qari man xawma li jang ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam musuta jang xamul li jang jibril fekk ko fofu ci jëm doomu adam la ñëwé fekk ko ci bir xuntu dal likoy poñé yenente bi sallallahu alayhi wasallam bimne ma ana bi qari mu poñé wat ko waxat ko ko ñaarel yoon iqra yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxat ko lam ko waxon ne ko man xawmu li jang ci ñettel ba lané ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaq al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram ay nga xamne moy ay ñeuk wacc ci mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu jitt lolu musuta deg lu melni musuta gis lu melni ci le tite nak daldi genn xuntu wa daldi jubali makka ci soxnam sa khadija radiyallahu ta'ala anha manga tit mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam manga tit soxna ci dalal ko gannaaw ga mu dalal ko bam ko dalale ci ak jëf ci ba mu dalal ko ci ak waxit ci nako yow yalla dula mësa toroxal yalla dula mësa gatchel ndax da ngay jokk mbokk da ngay teral gan da ngay dimbali nit ñi ci jafé jafé jamono dal di koy dalal gannaaw ga it mu and ak mom ba ci bay taxam ba di waraqa ibn nawfal nga xamne ku amone xam xam la ci tere yi jitu won ku jangone la bim ko netele li xew ci lako waraqa waxe de ne ki de li nga ma wax fi de ki wacc ci mom moy ki dan wacc ci musa alayhi salatu wassalam moy jibril manam malakama malan wacc ci yenente yi mo wacc ci mom ki de yalla da koy yonne basi la waxe ne akane xon ma fekke ko manam aw nitam dinañ ko genné ji ëlëk dinañ ko bond xataal dinañ ko genné waye akane xon ma fekke ko bu boba dina ko dimbali dina ko jappalé kon li moy nubuwa gi manam yegle gi yegle gi manam yalla subhanahu wa ta'ala fi la wacce ci mom liñu tuddé an nubuwa ndax dafa am liñu tuddé an nubuwa am liñu tuddé ak risala yalla subhanahu wa ta'ala yegal ko xamal ko moy wahyu gi wacce ci mom lu jitu sax yalla diko yonni nan ko demal ci nit ñi nga wax len nangam ak nangam ak nangam yen comme yen borom xam xam ni ñu koy waxe yalla yegal nako xibaare nako ñetti at avant yalla diko yonni comme ci bind yi di ñew inshallah taala dina ñew ci yonni gi ko yalla subhanahu taala yonni comme niko borom tere bi waxe fi nubbi bi iqra wa ursila bil mudaththir manam yegle gi ak xibaare gi mo yalla bam wacce ci mom aya yi jangon legi ci suratul alaq moy yegle gi ak xibaare gi ko yalla subhanahu wa ta'ala xibaare jox ko xam xam jibril indil ko xibaar bi xam xam bu yegge fa yalla subhanahu wa ta'ala mu yeg ne mom day ab yenentela gannaaw gi nak la message bi di ñew manam yonni gi ko yalla subhanahu wa ta'ala di yonni ci nit ñi ak digal gim leni digal ak tere gim leni tere lolé bi iznillah tabarak wa taala si bindi yi li ñew nañ way ci borom tere bi lam sa wax kon dal ci gattal bindu tay bi mo don lolu xam kan moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam xan wan askan ak ban fami di ak tanef comme niko yenente bi sallallahu alayhi wasallam si benen hadith khiyaru min khiyar yalla subhanahu wa taala tanuko si xet yi gën ci xet yi ak giir gi gën ci giir yi yalla subhanahu wa ta'ala genné ko fofu daldi koy yonni mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam lolé julit bu nek war ko xam ci mom ak lepp li nga xamné ni insha Allah ta'ala dina ñew ci ciosan bi nga xamné moy li julit bi wara xam ci mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxé ngir séré gi julit bi di séré ci mom deggu ndax waro sédé lo xamut waye roy gi ngi ko wara roy mëno roy ko xamut faw nga xam ki ngay roy moy kan faw nga xam ay melokanam faw nga xam ay jaar jaaram kon lolé lepp waréf la ci julit bi ci ciosan bu mag bi nga xamné moy ñettelu laaj biñ lay laaj ci sa bammel yow julit comme nañ ko waxé won ci jotaay yu ñëk ya laaj ba tontu mang koy tontu yang koy liggey fi ci aduna ci xam gu wer go xamone ciosan bu mag bi waye tege ci si ak jefe gu wer gu sel lolou mo lay dimbali bo buñ la laaje ci bammel ana ki yalla yonnoon ci yeen mo don kan ndax noné lañ la koy laaje duñ jaar sax ci aw turam budé ko xamone la si xam gu deug xam gu wer dan ko top si top gu wer boba tantu ba dina yomb wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.